בעזרת השם מטבח, ספר ליקוטי הלכות יורה דעה חלק שני, הלכות כלאי בהמה, הלכה ג'. לא תחרוש בשור ובחמור יחדיו. כי איתה בדברי רבנו ז"ל, במאמר חדי רבי שמעון, סימן סמך א', שעיקר המתקת כל הצמצומים וכל הדינים, הוא על ידי השכל השייך לכל צמצום וצמצום. כי כל צמצום ודין נמשך משכל פרטי, כי כול הוא במחשבה התברירו. וכל אלו השכליות אין להם כוח להמתיק, כי אם כשמקבלים משכל הכולל שכולל כל השכליות וכל הצמצומים שבעולם, שהוא בחינת אבן שתייה קודשי קודשים, שעל ידו נמתקין כל הצמצומים וכל הדינים שבעולם וכו', עיין שם כל זה היטב. א. וזה בחינת איסור כלאי בהמה שאסור לעשות מלאכה בשני מיני בהמות יחד. כי כל המלאכות שבעולם כולם הם בבחינת צמצומים. כי זה עיקר אומנות המלאכה לצמצם הדבר בצמצום הזה להוציא כלי למעשהו. וכל אלו הצמצומים של כל הלמדת מלאכות צריכים לתקנם ולהמתיקן, לברר מזוהמת הנחש מחטא אדם הראשון, שעל ידו נתקללו למדת כללות, שמשם נשתלשל יגיעת וטרחת כל הלמדת מלאכות, שהם מבחינת בזעת אפיך תאכל לחם. ועל כן צריך כל אחד לקדש עצמו לעשות המסע ומתן או העסק והמלאכה בקדושה גדולה לשם השם, כדי לברר כל העסקים והמלאכות, שכולם כלולים בלמדת מלאכות, לברר כולם מזוהמת הנחש. ועיקר ההמתקה והבירור של כל הלמדת מלאכות שמבחינת צמצומים, הוא על ידי השכל השייך לכל מלאכה וצמצום. כי בכל מלאכה ומלאכה יש איזהו שכל, שאין אומנות ומלאכה שלא יהיה בה איזהו שכל וחוכמה. וזה השכל יש לו שורש למעלה בשכל דקדושה. על כן צריכים לראות לעשות המלאכה והמסע ומתן בקדושה גדולה, לקשר השכל שיש בה המלאכה לשורשו, דהיינו להשכל הפרטי של מעלה השייך לאותו השכל והצמצום של אותה המלאכה, שעל ידי זה ממתיקין אותו הצמצום, כי אין הדין נמתק אלא בשורשו, דהיינו על ידי השכל הפרטי השייך אליו שהוא שורשו. וזה בחינת מה שכתוב בבצלל, שהיערו של כל בעלי האומנויות שעסקו במלאכת הקודש במעשה המשכן, והמלא אותו רוח אלוקים בחוכמה ובתבונה ובדעת ובכל מלאכה וכו'. כי בצלל היה יודע החוכמה והתבונה והדעת השייך לכל מלאכה ומלאכה, בחינת לחשוב מחשבות, לעשות בכל מלאכת וכו'. כי היה יודע לחשוב מחשבות, דהיינו המחשבה והחוכמה והשכל השייך לכל מלאכה ומלאכה, שעל ידי זה נמתק הצמצום של אותה המלאכה. כי יודע היה בצלאל לצרף אותיות שנבראו בהם שמיים וארץ. כי האותיות שבהם נברא כל דבר ודבר הם בחינת השכל השייך לכל דבר ודבר. כי בדבר השם שמיים נעשו, וברוח פיו כל צבעם. ובכל דיבור ודיבור יש בו חוכמה ושכל, כי הדיבור הוא התגלות הדעת, כמו שכתוב מפיו דעת ותבונה. דהיינו החוכמה והשכל שעל ידו נתאווה הדבר, כמו שכתוב כולם בחוכמה עשית. ובצלל היה יודע האותיות שבהם נבראו שמיים וארץ, דהיינו האותיות והשכל השייך לכל דבר ודבר מבריאת שמיים וארץ, שכולם הם בחינת צמצומים שצמצם השם יתברך כל דבר ודבר, עד שנתאווה בדמות הזה ובתמונה הזאת. ועל כן, היה עוסק במלאכת המשכן, כי שם היה כל הלמדת מלאכות. כי כל הלמדת מלאכות ממשכן גמרינן. כי המשכן הוא בחינת הבית המקדש, הוא בחינת דעת, בחינת קודש. כי השכל נקרא קודש כנל. היינו ששם כלולים כל החוכמות וכל השכליות שכולם מקבלים מהשכל הכולל שהוא קודשי קודשים מבחינת אבן שתייה כנל. כי כל הצמצומים וכל המלאכות נמשכים מאבן שתייה שממנו הושתת העולם וממנו נמשכו כל הצמצומים של כל הנבראים ושל כל המלאכות שבעולם. ועל כן איתה בשולחן אורוך, אנה נשא דנהיגה דלה למשתה עמרה משנכנס אב מנהגה, לפי שבטל אבן השתייה. כי מהאבן שתייה נמשכים כל המלאכות שהן בחינת צמצומים. כי כל צמצום וצמצום מקבל משכלו שהוא שורשו, וכולם מקבלים מהשכל הכולל שהוא בחינת קודשי קודשים, בחינת אבן שתייה שממנו הושתת העולם כנ"ל. ב. וזה בחינת מה שאסור לחרוש ולמשוך ולעשות מלאכה בשני בהמות יחד. כי כל הצמצומים שהם בחינת דינים זה בחינת בהמה שהוא העדר הדעת. כי הרחמנות והחסד הוא בחינת דעת, והצמצום והדין הוא בחינת מיעוט הדעת, כמבואה בדבר רבנו זה על כמה פעמים. וצריכים לברר ולהמתיק ולהעלות מבהמה לאדם, שזה עיקר עבודת האדם בזה העולם. כי האדם הוא השכל שהוא גדר האדם, והוא צריך לברר כל הצמצומים וכל הדינים שהם בחינת העדר הדעת, בחינת בהמה, לבררם מבהמה לאדם. מדין לחסד, וצריך לברר ולהמתיק כל דין וצמצום על ידי השכל השייך לו דייקה שהוא שורשו. וזה עיקר תיקון על המתת מלאכות שהם בחינת צמצומים כנל, לבררה מזוהמת הנחש ולהמתיקן בבחינת למתת מלאכות המשכן כנל. ועל כן אסור לאדם לעשות מלאכה בשני מיני בהמות יחד, כי אז נתערב שני מיני צמצומים יחד, שהם שני מיני בהמות, שהם עיקר אחיזת הדין והצמצום, שהוא נאחז ביותר במקום שנתמעט הדעת ביותר. ועל כן בהמה שהוא תכלית מיעוט והיעדר הדעת לגמרי, על כן שם אחיזת הדין והצמצום בתכלית, ועל כן אי אפשר לבררו, כי אם כשהוא למינו דייקה יכולים להמתיקו בשורשו בצינור השייך לו, דהיינו בשכל השייך לו. אבל כשמערבים שני מינים יחד, אזי נתערבים הצמצומים, ואזי אי אפשר להעלות כל אחד לשורשו לשכל השייך לו לבדו בפרטיות, ואז אי אפשר להמתיקו, כי עיקר ההמתקה על ידי השכל הפרטי השייך לו לבדו. ואזי כשאינם נמתקים מחמת שנתערבו שני מיני בהמות שהם תכלית הצמצומים יחד, אזי נאחז חס ושלום זוהמת הנחש באותה מלאכה מלמתת מלאכות שעושה עמהם. כי עיקר אחיזתם הוא מתערובת שזהו בחינת תערובת עץ הדעת טוב ורע. ג. וזה בחינת מה שהיית בזוהר הקדוש על פסוק, לא תחרוש בשור ובחמור יחדיו, כי הם שני זינה בישה וכו'. ולכאורה קשה, הלו גם בשני מיני בהמות טהורות אסור גם כן לעשות עם המלאכה ביחד, כמו שמבואר בשולחן אורוך. אך באמת על פי הנעל שצריכים לברר ולהמתיק כל צמצום וצמצום, על ידי השכל הפרטי השייך לו דייקה. וכשנתערבין שני מיני בהמות יחד בשעת איזה מלאכה, נתערבין הצמצומין, ואי אפשר להמתיק כל אחד ואחד על ידי השכל השייך לו, ואזי נאחז חס ושלום זוהמת הנחש מתערובת הזה שנתערב בשעת העסק בלמתת מלאכות, ששם עיקר אחיזתם בבחינת בעיצבון תאכלנה בזעת הפך תאכל לחם, שהם הלמתת מלאכות וכו' וכנ"ל. ועל כן בכל עת שנתערבין שני מיני בהמות באיסור, דהיינו בשעת חרישה וכיוצא, אפילו שני מיני בהמות טהורות, אזי תכף נתעורר חס ושלום תערוב את השור והחמור, שהם טרי זיינה בישה, שכשמתחברים יחד חס ושלום, נתגבר הדין חס ושלום ביותר. כי זה נתעורר על ידי תערובת של כל שני מיני בהמות אפילו טהורות. כי מאחר שנתערבין, ואין יכולים להמתיק הצמצום של הלמתת מלאכות, אזי נתעוררין חס ושלום למתת מלאכות דסיטרא אחרא, שהם למתת כללות, שהם זוהמת הנחש, שהוא בחינת תערובות, תרי זינה בישה, שהם השור והחמור, שהם עשיו ישמעאל כידוע. ועל כן כללה התורה איסור כלאי בהמה בשור וחמור, אף על פי שבאמת כל שני מינים אסורים, אפילו שני מינים טהורים. כי התורה רמזה לנו הפגם הנעשה על ידי כלאי בהמה אפילו טהורים, כי נתערבים חס ושלום השור והחמור, תרי זינה בישה וכולי כנל. דלת. וזה ששלח יעקב אבינו לעשו, והיה לי שור בחמור צון וכולי. כי יעקב היה שופרה מעין שופרה דאדם הראשון. והוא עיקר התיקון של חטא אדם הראשון כמובן. ועשו הוא זוהמת הנחש שעיקר כוחו כשמתחבר יחד עם ישמעאל, שהוא בחינת תערוב את השור והחמור כנל. ועל כן כשלקח יעקב את הברכות ממנו ורצה עשו לנקום בו חס ושלום, על כן הלך אל ישמעאל ולקח ביתו, כדי להתחבר עם ישמעאל שהם התחברו את השור והחמור, שעל ידי זה יוכל להתגבר עליו חס ושלום. ועל כן כשיצא יעקב מבית לבן לקראת עשו, שלח אליו ויהי לי שור וחמור דייקה. היינו, שזכיתי לברר ולתקן זוהמת הנחש עד שאפילו השור והחמור נתבררו ונמתקו אצלי. כי אצלי כל עדר ועדר לבדו, ואני מברר כל מין ומין לבדו על ידי השכל השייך לו. וכל השכליות השייכים לכל דבר ודבר, כולם כלולים בתורה, שכלולה מכל השכליות, שהיא מקבלת מחוכמה עילה, משכל הכולל, מקודש קודשים, מאבן שתייה, שעל ידי זה עיקר ההמתקה בבחינת לוחות האבן, כמבואר שם במאמר הנעל, עיין שם. וזהו הסמיכות עם לבן גרתי ואחר עד עתה, והיה לי שור בחמור. כי אמרו רבותינו זל, עם לבן גרתי ותרייג מצוות שמרתי. היינו כי על ידי תרייג מצוות שהם כלליות התורה שכוללת כל השכליות והמתקות של כל הצמצומים שבעולם, על ידי זה ואי לי שור וחמור צון ועבד ושפחה, שזכה לברר ולהמתיק כל מין ומין לבדו על ידי השכל הפרטי השייך לו, שכלול בהתורה הקדושה כנל. ועל כן התחיל משור וחמור כמו שכתוב ואי לי שור וחמור וכו', כי שם עיקר הבירור כנל. ועל כן כששלח יעקב הדורון לעשו מכל מין ומין, נתן בידיו עדיו עדר עדר לבדו, להודיע לעשו שאינו עובר חס ושלום על איסור כלאי בהמה, ואצלו כל מין ומין מבורר לבדו, שעל ידי זה כל מין ומין בהמה ננתק על ידי השכל השייך לו, שעל ידי זה נתבטל זוהמת הנחש שמשם אחיזת עשו וישמעאל. על כן בוודאי יהיה עשו נכנע תחתיו. וזה שכתוב בשבת, למען ינוח שורך וחמורך, שורך וחמורך דייקה. כי שבת הוא בחינת שכל הכולל, בחינת קודשי קודשים, בחינת אבן שתייה. כי שבת הוא רב הדרב, עם בחינת קודשי קודשים, כמו שכתוב, כי קודש ילחם. כי בשבת ניתנה תורה שהיא נפקת מחוכמה עילה משכל הכולל כנל. ועל כן בשבת נתבטלים כל הלמדת מלאכות. ועל כן, בכל עת שהזעירן על מלאכת המשכן, הזעירן מתחילה על שבת. כי עיקר תיקון וזיכוך הלמדת מלאכות, שזה בחינת מלאכת המשכן, הוא על ידי שבת שהוא קודשי קודשים, ששם נכללים כל השכליות וכל הצמצומים, ושם נתבטלים כל המלאכות בשורשן העליון. ועל כן הזהירה התורה על שביתת בהמה בשבת וכללם כולם בשור וחמור. כי צריכים בשבת ליתן נייחה להבהמה מכל מלאכה, כדי שעל ידי זה יהיה נמתק המלאכה והצמצום שהוא בחינת בהמה כנל, על ידי ביטול המלאכה של שבת, שעל ידי זה הם עולין ונכללין בבחינת שבת שהיא נייחה לכולה, ששם נתבטלין כל המלאכות וכל הצמצומים לגמרי, ושם נמתקין כולם עד שזוכין להמשיך הקדושה של שבת גם על ששת ימי החול לקדש כל הלמדת מלאכות. כי על ידי קדושת שבת, בחינת קודשי קודשים כנל, על ידי זה נמתקין כולם ונתבררים בבחינת למדת מלאכות המשכן וכנל. ועל כן, כללה התורה כל הבהמות ושור וחמור. כי שם עיקר הבירור מזוהמת הנחש שהם עשו וישמעאל, שהם בחינת שור וחמור, תרי זינה בישה. ועל ידי קדושה של שבת, על ידי שנותנים נייחה מלמדת מלאכות, אפילו לבהמה בשבת, על ידי זה נתבטל אחיזת הסתרא אחרא אפילו משור וחמור. ואזי השור וחמור נכללים בקדושת שבת בבחינת למען ינוח שורך וחמורך כמוך, כמוך דייקה, שיהיה נכלל בהמה באדם, שיהיה נמתק כל צמצום וצמצום שהוא בהמה על ידי השכל השייך לו שהוא בחינת אדם, כנ"ל. ועל כן, יעקב אבינו כשברח מלפני עשיו, כתיב ויפגע במקום וילן שם וכו', ויקח מאבני המקום ויסם מראשותיו. ואז נכללו כל האבנים ונעשו אבן אחד, כי כולם נכללו באבן שתייה ששם שכב יעקב, שזהו בחינת ההמתקה של כל הצמצומים על ידי שנכללים באבן שתייה הכנ"ל, וכמבואר כל זה במאמר הנעליין שם. ועל כן, היה זאת בעת שברח מעשיו, כי עיקר הכנעת עשיו על ידי זה כנ"ל. ועל כן נשמח יחד ויפגע במקום וכו' להליכת עשיו ולישמעאל, כמו שכתוב, והי כאשר ראה עשיו כי ברח יצחק את יעקב וכו', ואז נתקנה בו ורצה להתגבר עליו ולנקום בו, ועל כן הלך אל ישמעאל כדי שיתחברו חס ושלום תרי זינה בישה, השור והחמור, כנ"ל. וזהו, וילך עשיו אל ישמעאל וכו', ואז ויצא יעקב מבאר שבע וילך הרנה ויפגע במקום שהוא האבן שתייה, ויקח מאבני המקום וישם מראשותיו וכו', ונכללו כולם באבן אחת, דהיינו באבן שתייה, שזהו בחינת ההמתקות של כל הצמצומים שבעולם על ידי השכליים הפרטיים השייכים להם. כי כולם מקבלים מהשכל הכולל, מהאבן שתייה, שעל ידי זה עיקר ההמתקה בכלל ובפרט כמו שמבואר שם. ועל ידי ההמתקה זו, על ידי שנכללו כל הצמצומים באבן שתייה, על ידי זה נכנע עשיו וישמעאל שור וחמור, שאחיזתם מדינים, כשאין נמתקין הצמצומים על ידי התערבות כליים, חס ושלום, כנ"ל. ועל כן, קודם שבא יעקב למקום ההוא לאבן שתייה, עסק מקודם בתורה 14 שנים בבית עבר. כמו שלמדו רבותינו זל מפסוק זה, וישכב במקום ההוא, במקום ההוא שכב וכו'. כי דייקה על ידי שעסק בתורה מקודם בבית עבר, על ידי זה דייקה וישכב במקום ההוא. על ידי זה דייקה זכה לבוא למקום ההוא שהוא האבן שתייה, שזכה לכלול כל הצמצומים בשורשן באבן שתייה, שזהו בחינת כל האבנים שנעשו מהם אבן אחד כנ"ל, שעל ידי זה נמתקו כל הדינים ונתבטל אחיזת עשיו וישמעאל כנ"ל. כי לכלול באבן שתייה אי אפשר כי אם על ידי התורה, שהיא נפקת מחוכמה עילה, שעל ידה די כיכולים לעלות ולכלול באבן שתייה בבחינת קודשי קודשים, שזהו בחינת לוחות האבן כמו שמבואר שם במאמר הנעל עיין שם. ו. ועל כן הביא השם יתברך כל הבהמות והחיות לפני האדם לראות מה יקרא לו, וכל אשר יקרא לו האדם נפש חיה הוא שמו. כי השם והחיות של כל הבהמות והחיות הוא החיות הנמשך להם מהשורש שלהם, שהוא השייך לכל מין ומין שהוא שורשו. וכולם נמשכים מהאדם שהוא הדעת שהוא כלול מכל השכליות, כי האדם נברא ממקום המקדש כדי שיהיה נכלל באבן שתייה. על כן הוא יודע כל השכליות הפרטיים השייכים לכל בהמה וחיה שהוא שמם וחיותם. כי הוא צריך לבררם להעלות כל מין ומין לשורשו שיהיה נכללים כולם באבן שתייה, שזהו בחינת קורבנות שהיו בבית המקדש, שעל ידי זה נכללו הבהמות בבית המקדש באבן שתייה וכנ"ל. זין. ועל כן היו כל הבהמות והחיות מוכרחים לכנוס לתוך תיבת נוח. כי תיבת נוח הוא בחינת יום הכיפורים כמו שהיית בתיקונים, שזהו בחינת אבן שתייה קודש קודשים. כי ביום הכיפורים היה הכהן הגדול נכנס לשם, ועל כן בשעת תוקף הדין של המבול, הוכרחו כל הבהמות והחיות לכנוס לתוך תיבת נוח, שהוא בחינת קודש קודשים, כדי שיהיה נמתק כל צמצום וצמצום על ידי השכל כנ"ל. ועל כן נכנסו למיניהם דייקה אותם שדבקו במינם ולא עברו על איסור כלאי בהמה. כי אי אפשר לכנוס לתיבת נוח, לתוך בחינת קודש קודשים, בחינת אבן שתייה, כי אם כשנזערין מכיליים, שיהיה כל מין ומין לבדו, שאז נמתק כל אחד ואחד על ידי השכל השייך לו שמקבל מהאבן שתייה כנ"ל. כי אפילו כשזוכין להמתיק הצמצומים על ידי השכל הכולל בעצמו, כמו שמבואר שם במאמר הנ"ל, אי אפשר להיכלל שם כי אם למינו, כי צריכים להיכלל שם דרך הצמצום והצינור שנמשך דרך שם מהאבן שתייה. ועל כן אסור לערב המינים, כי אז אי אפשר להיכלל שם ולקבל המתקה משם לא בכלל ולא בפרט וכנ"ל. ועל כן נכנסו כל הבהמות והחיות וכו' לתיבת נוח אותן שדבקו במינם דייקה. ועל ידי זה נמתקו שם כל הצמצומים וכל הדינים הקשים שהיה בעולם אז. ועל ידי זה זכו לצאת משם למשפחותיהם, כמו שכתוב, למשפחותיהם יצאו מן התיבה. כי חזר ויצא כל מין ומין מן התיבה שהוא בחינת אבן שתייה, שמשם נמשכים כל הצמצומים וכנ"ל. ועל כן הקריב נוח מהם קורבנות, כי הקורבנות הוא בבחינת המתקת הצמצומים על ידי השכליים השייכים להם כנ"ל. כי נוח מברר ומתקן וממתיק כל הלמדת מלאכות מזוהמת הנחש, כמו שכתוב, זה ינחמנו ממעשינו ומעצבון ידינו מן האדמה וכו'. כי נוח הוא בחינת קדושת שבת כמובן, בחינת נייך לעילין, נייך לתתיין וכו'. ועל כן על ידו נמתקו כל הצמצומים שהם בחינת למדת מלאכות, בחינת כל מיני בהמות למיניהם. כי כולם נמתקו ונתבררו על ידי תיבת נוח, שהוא בחינת יום הכיפורים, בחינת אבן שתייה, ששם נמתקין כל הדינים וכל הצמצומים שבעולם, על ידי השכל הכולל, שהוא בחינת קודשי קודשים, שמשם כל ההמתקות וכנ"ל. ועל כן, אותיות התורה צריכים להיות כל אחד בפני עצמו. ואם נדבק אות לאות, פסול. כי כל אות ואות הוא בחינת שכל שמקבל משכל הכולל דרך הצינור השייך לו, שעל ידי זה יש לו כוח להמתיק הצמצום השייך לו. ועל כן צריך כל אות שיהיה בפני עצמו, ואסור שיודבקו אותיות התורה זה בזה, כדי שלא לערב הצמצומים והשכליים, שאז אי אפשר להמתיקם וכנ"ל. ועל כן אדם מותר עם כולן לחרוש ולמשוך וכו'. כי האדם הוא השכל הכולל שהוא ממתיק כל הצמצומים והדינים שהם בחינת בהמה כנ"ל. ועל כן אין לו שום התחברות ותערובת עם הבהמות. אדרבה, האדם הוא השכל שהוא המתקה שלהם. ועל כן אין באדם דין כלאיים עם בהמות, ומותר עם כולן לעשות מלאכה לחרוש ולמשוך. כי האדם אינו מתערב ומתחבר עם הבהמה כלל, כי הוא השכל וההמתקה שלהם כנ"ל.